牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 أبي بوستر كوتن شرب كم؟ ناتوانم هيشتل لاي تشابن ببينم. ودوبارة أنجامية. كاردانا وكوبهزم. نخير. من تنها هاليم هرگيز لم شرعه بجدار نبو. اگر سبيني لشود نبيتوا او كاتا ابيد واز لقوم بيني. اما بقرا كار بابا كار هنا اما ما ترسي داره قرنيا شويني بكوا هاجي السور نبي لسروي شويني بكي بدوا يا برو چون بوستا من زانیم بوچی که وای بوچی و پرسیاره اکم لکوتایی کاتا دیاری کلاوکن هات لکوتایی دکا بله پاشا خری کلا دایی کمی بەرسی بە خێرا کەو بەزوی خواردنم بۆ بێنن. ئەما پاشاکەی ئێمە شاشتنی بەڕێز نەخێر، ئەندامەکانی جەستەی زۆر زیانی پێگەشتووە. سەکەم دووبارە نەکەمەوە، خێرا خواردنم بۆ بێنن. ئەم شوێنە پیسە. ئەم ڕێکەوتە بە ڕێکەوت مکرێن زیەکم پێ مەیەڵن قسەکەم دووبارە بکەمەوە. من مەبەستم تۆیە، ئەمە پاک بکەرەوە چونکە زۆر پیسە. خواردنەکەم لەکوێیە؟ لێرەوە گەورە. خوانێکمان بۆ تۆ ئامادە کردووە. ئێمە هەرسێکمان بۆ پەڕی تۆ ئامانەوە خزمەتی بەڕێستانەکەین. هەموو شتێکە بۆ ئامادەکەین کە ئەتەوێ. هەموو داواکاریەکانت جێبەجێیەکەین. ئێمە چاوەڕی فەرمانەکانی تۆی. خێراکەن، یارمەتی شاژن بن. برینەکانی بۆ سێنن. ئێستا چۆنە؟ دۆخەکە هیچ باش نییە. لەبارێکی ئەستیارایە زۆربەی ئەندامەکانی بە ڕێژەیەکی زۆر زیانی پێگەشتووە. بەڕادەیە کە ئێمە ناتوانین چارەسەری بکەین ئەگەر ئێمە شتێنەکەینەوە. نەفێر بی تۆ شاژن خەریکە ئەمرێت. ئێمە پێویستان بە یارمەتی تۆیە، تکایە؟ پێویستمان بۆ هێزەیە کە چارەسەری ئەو پیاوەت پێکرد. من ئەو پیاوم بۆ ئەو چارەسەر کرد چونکە کارم پێیەتی، هەروەها چونکە پاشا لەدایک بوو. شاژن بەلای پاسەوانە شاهانەیەکانەوە هیچ نییە. چونکە چیتر پێویستمان پێی نییە. شاژن! شاژن! شاژنی بەڕێز! کەوایە؟ ئایا نێڤێر بیتۆ یارمەتیمان هەیەت؟ ناخێر، چونکە ئەو بەڵکو هەموویان پشتیان لە شاژن کرد بە تەواوی. پشتیان لێکرد؟ ئەبێ خۆمان یارمەتی شاژن بین، هیچ چارێکی ترمان نییە. شتی وا مەحاڵە، گوێر لێ نەبوو کە مە پێشجەستا چیمن. ئێمە هێزی پێویستمان نییە بۆ ئەوەی چارەسەری و زیانە لەبکەن کە پێی گەشتووە. لەوانەیە ئەوان ئەو هێزەیان هەبێ. مەبەستت چیە لەوان؟ ئەوە تۆ بۆکوێ ڕۆی؟ لەسەرەوە خوانێکمان بۆ تۆ ئامادە کردووە، لە دیمەنێکی جوانیش ئامادە کراوە. کەوایە، پێم وابێ لە دەرەوە بڕۆنی خێراترەکەین. اما زور مزنا بالرخصه وادياره اما بتشيره پیم و آبی من پیوستن به مشق کردن. اما قیزونا. بدال نبود؟ نه خیر. هر وقوعی نبود بیت. اما زور جار خورد لکن بندار نکن. نه خیر. من ما بستم و نبو کاتی لخانی شج نبوم هنیک جار خورد نیزور خوشو زور بلذتی پیم بخشی وادیار تو ما بست آونی چیله دگمنانه جستم تام از روی تام کردنی و آنها بشه وی کوصف نکرد اما وی بیو خم فرمان تا است آماده کی کسی راست خوب را ویمه تیبینی امان نکرد با بخونم شده واسا چشه هی سیکا آل اسپی ما همو مانک شینه و ما همو مانک شینه و بلام به یک مرچک شینه و ابی ایو شاجن رزگار کن او چیتر ناتوانه نو بخاطه و بید شویک شاجن؟ کمی پیشستا پاشاله دایی گو محالا اما زور زوبو او نخیر بالکو آن او اندرندن اما چیه؟ هیچ برگری یکی نکرد قیسه اونا اما خرابه اتوانم تیبینی یک بم ببرستن؟ میشک بلزترین بشه لجستیانا بوی رنمایی تکم نیچیرکان لناو ببی ببی اوی ازر بسریان بی گواه بمشی ویا بونه مونه بمشه رو اما زور مزن بو تیه گشتم اما خراب نیه بلا ایشتا شعنی خواردن نیه ببراوت باون یه چیره دک منانه اتوانم رین مایی که تر پیه بلم؟ رگه که با اوین یه چیره دک منکن بناسی توا اگر بتوانی پیویز ناکات قصه زیادر بکیت ازانم اگر بجوانی سیر بکم اتوانم او هزه چوار دوری جستتن ببینمو قباری هزکه آستی هزکه یا بمبوره لسر او گورم دوزی نوایانو لناو بردن یان کاری که بچیش نیا من چیش لو ساتا نبینم که پیش خواردن یانه بی پیش اوی درب که ود لجور دک منکانن یان نه چون که استا برسیت یکم کم کرده و هر براست بی تو زور به هزی منم میز بو هرشم توب گوشم بلام تو رزی منت بده زینه من شعنی ام شایسته تو نیم باور با منکم لنه وکی خو مانی خورد دانیک لنه وکی خوی همه زور راز نیه او با تواوتی بونه ولیکی تواوت جیوازه پی موابی او همو بونه ولکانی دیکه وکو خورد نبینه ای باشا پیم بلن ایسا ایما چی بکین؟ مبسته چیه؟ اگر شاژن من برید اوه اوه ایما هوی مانه و مالیره لده سین باشا ای کمیک پیش جستا و هوی من ندوران چی تر شاژن نتوانه نو بخات و بیچوی ببه؟ براست اوهی ها؟ چی تر شاژن نتوانه شانشی نخی دروس کن؟ کوهی؟ ابی هر یکمان هاولی او باد خوی ببیت پاشا اتوانیم با رزیو خو من رفتار که او تو اگد لخو تالای چی ها بیدوه او قصد دی خوش بوری بی ها من دلنیم کتن ها ایما نمانه بی لمشوین بروین درو ایوانی ها اوهیوا ایستا تیگشی نوی که بر جواندیا کل دستی توانیا تکه خیلی که کات من بدست او نامین اگر شارجن بمری او کاتا هیچ هو یک نامینه بایی سر کو ملکان بمینو بایی اموشتی لدست داره چه ای پیم بلی او کاتا چیه بی لوانی او کو پاشا رفتار کن شانشی نکه جیه هلن بو اوی شانشینی تایبت بخوایان دروس کن و زورتر بن اگر زنجیره سپرشتی کردن که برو خید اوالوانه ام صفتال سروکی که مکانش ببینی با همو جیانا بلاوا بونه و اوکاتا همو بجیو یکی جیان لناوا بن باشه سربازکانی میروی که میرا اتوانن پیتین بکن بله اتوانن لگر رچالخکانی تر بپیتین نوی زیادر بخنوش ماری خوایان زیاد کن او سربازانی کسر با شانشین بلام هنی راپورتم خیلو لباره اوی که سربازکان هولی او این لدوی مردنی شاژن نو بخنو باشه اتوانم بلم امیر و درو ناگر لگر مانا باشه تو ناو چیه؟ پیم بله کولوت باشه کولوت ایم اتو اوین بلای سروک کمان اما اوی راستا خود چیرو که خودی پی بلی بلام نازانم اگر متمنو پی اکای انا و تنانه دگر باور با چلوه کشب که او که تا نایل بزونوی بروی آیاش تا سولی لسروی لگلی ما بی تو دل نیای لوی که که او کارا اکی لگلی ما یاتو او بریاره لدستی خود ها هرگیز چون که کاتم نیه بایی با فیروی بم بر راسر نبیرم نبو گره اون با سهازار کرد لسر ناکلو شد که اوان یان بولای اما و توش با ملیونی گره اون لسر اوه کرد که او دوانه پیوندی به اما وکن ناكل ها؟ بله نم پیبر که که تو بله نم بنای که که تو رزگاره کی مطمئنم پیبکا بله نم بیبوت یک رنمو بله نم بیلسر ام پارچه کلوا من لوازم هرگیز بیم وانه بوا لمسی راجه که نتوانی تیه انین بکر بینی من لگل تبم با اوی تو بپارزم همو کاره که کم لپیناو تویا و پاشان جیها بینو لیکتر 距離一体指で弾く